Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En ny handelsdag med regnskaber fra blandt andet kursraketten Ambu, og vi taler lidt senere med Medico-selskabets administrerende direktør Lars Marker. Vi har referat fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank. Vi får chefstrateg i Nykredit Frederik Engholm med os i dag, så han kan læse lidt mellem linjerne for os, og så kan vi også måske lige vende de sidste 12-tariffer, som USA og Kina kaster i hovedet på hinanden. Lars Svendsen venter også på en linje, blandt andet Matas, som jo steg næsten 10% i går oven på regnskabet, så han må være en glad aktionær her til morgen. Lars Persson, god morgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Skal vi lige starte med Ambu, selvom vi får deres administrerende direktør med os her lidt senere? Ja, men der er vækst over hele linjen, der er opjustering, der er nye mål for solgt af endoskoper, så jamen altså, hvis man... Vi åbner en flaske champagne, er det der, vi er? Ja, altså hvis man kigger på regnskabet, så var der egentlig en grund til at åbne flaske champagne, men hvis man hvad så... Hvad siger aktiekursen? Så ja, den siger jo så noget helt andet. Den falder nemlig 11%, og det kan godt være, at man får sådan morgenkaffen lidt galt i halsen, fordi hvad kan der så være gået galt? Jo, altså hvis man nu kigger på aktiekursen og tjekker ind og ser, at aktien sagde, at den var steget 137% i indeværende år, og vi skriver august måned, så er det egentlig nok det, der er casen. Det er, at selvom der kommer en opjustering, selvom vi sælger mere, selvom omsætningen stiger, så er vi altså kommet ret højt op i det her træ. Så vi må erkende, at ikke alt vokser ind i himlen, så det var sådan lidt... Hvad siger du til mig? Ja, aktien falder tilbage til... et støtteniveau omkring de der 100-230 i øjeblikket, og det var der, hvor vi var med en top i juni måned, så det er lidt der, hvor vi ligger i øjeblikket. Så kan vi høre Lars Marker, om det er tid til, at vi skal samle op i aktien i dag, om han er mere i mere guf til os resten af året og starten af 2090. Ja, så der var også et eller 2019. Hul. Der var også et gap dernede for juni måned, der skulle lukke, så det passer egentlig meget godt, at man falder lidt tilbage, og så er det spørgsmålet, om der kommer en rebound i den. Den kan man jo så sidde og spejde efter, hvis man... er til det. Og vi har jo set aktier stige 200%, så det er jo ikke fordi, at 137 er et skræmmende tal, når man sådan kigger på det. Men det er der i den pæne ende, kan man sige. Jeg ville da gerne have været med på den. Det ville jeg også. Skal du med på den? Nej, det ved jeg ikke rigtigt nu. Lad os se, hvor den ender henne, og om den kommer med en rebound. Men, du ved jo, hvad der sker, hvis du ikke får handlet. Så har vi Philip Gunst til at køre det for dig. Jo, åbenbart. Ja. Så jeg må ellers snart få møblet de sidste 27.000, jeg har stående på, på kontant. Nå, Ambu er altså ude i Medico-selskab med regnskab her til morgen. En aktie, som er steget over de 100% år til dato. Og derfor er det ikke underligt, den sætter sig her til morgen. Der er nogen, der sidder og henter lidt profit og hiver hjem til porteføljen. Og så kan I jo så sidde og tænke lidt over, om I skal med på Ambu-toget. I kan også vente her med, vi får Lars Marker med om små 10 minutter, der er administrerende direktør. Hør, hvad han har i godteposen til os. Men markedet generelt, Lars Persson, denne torsdag morgen? Ja, lige det danske marked er faktisk en smule småsurt. Vi er nede med 0,2 cirka, alt efter hvad det er for et indeks, man kigger på. Og det gamle C20-indeks, det er uforandret. Men ja, Danske Bank viger også, og Jyske Bank viger også en lille smule. Kigger vi på nogle af de andre regnskabsaktuelle selskaber, så var SimCorp ude med regnskab. Og det går også rigtig godt for SimCorp. Der et været... mindre selskab? Hvad? Et mindre selskab? Jeg vil ikke kalde det mindre, men meget specifikt i og med, at de henvender sig til finanssektoren med treasury-systemer, så det er meget, meget specifikt. Men en børsmål med værdi på 22 milliarder i sen i danske forhold, så synes jeg ikke, at det er sådan helt lille. Men det er jo... størrelse er jo noget... Står du og belærende over for mig? Nej, men det er lige meget. Men en flot fremgang. 82 millioner euro samlede de sammen i andet kvartal mod 75 sidste år. 11 millioner blev det på bundlinjen mod 9 millioner euro sidste år. Kigger man på det frie cashflow, det er sådan noget, analytikere jo godt kan lide at sidde og nullere med, så kan man se for første halvår. Altså er der penge, de kan lege med? Ja, sådan noget lignende i den stil, det kan vi godt lege med. Men det frie cashflow, det stiger til 45 millioner, og ser man på alle de her marginer, vi også godt kan lide at stå og kigge, så går EBIT-marginen fra 15,6 eller 8, der står der, til 21,6 i hvert fald. Så man også sige, at... Hvad fortæller det dig? Jamen det fortæller jo, at de tjener flere penge per krone, og det fortæller, at de er dygtige til at... og få nogle gode kontrakter i hus, og man måske ikke skal bruge det så meget om prisen, men at man er vel, altså som kunderne er villige til at betale den pris, som man gerne vil have for det. Så, Men altså IT-systemer til finanssektoren, det tænker jeg da umiddelbart er et lukrativt sted at være i disse fintech-tider. Ja, jeg ved ikke lige, om det er fintech, men det er i virkeligheden bare med at få styr på, kan man sige, alle de her nye forordninger og regler, der gør, at man kan drive sin bank. Der kommer jo hele tiden nye regler for, hvordan man styrer det, men også, hvordan man får afregnet, ikke? Og der er det jo vigtigt, vi står måske og griner, jamen, kan det virkelig være vigtigt, at tredje og fjerde og måske endda femte decimal stemmer overens med, hvad man har siddet og rodet med på valutamarkedet, og det gør det jo. Så det er jo nogle af de ting, som SimCorps system gør. Og så har det jo været den lange, seje træk, og det er jo egentlig stadigvæk der, hvor vi spejder hen, det er at komme ind på det amerikanske marked, hvor der er nogle gigantiske finansinstitutioner stadigvæk, som er vigtige. I USA, hvor man stadigvæk kan betale med checks. Stadigvæk med checks? Det. Ja, det kan da godt være. Det ved jeg ikke noget. Så bagud af de derovre. Ja, det er længere, de er kommet, og alligevel så. Men altså, aktien igen, også en aktie, der har haft et rigtig godt år. Den er steget nogle 50% i år, så der bliver lagt lidt mere til, og vi er i nye all-time highs for aktien. Men altså, en branche, hvor antallet af konkurrenter måske ikke er så voldsomt, og man kan sige, hvis man først bliver blåstemplet i sektoren, så har man det måske lidt nemmere, og det er lidt sværere for nye konkurrenter at komme ind på markedet, så man skal udnytte sin position og få en masse kunder, sådan så at de kender en, og man det er jo også vigtigt. Det er altid en god idé. Ja, men det her er det jo endnu mere vigtigt, at der ikke kommer nogen ind og snupper nogen af luncherne, fordi at det bliver måske sværere at vinde dem tilbage, tænker jeg. Fordi altså IT-systemet er heller ikke noget, man lige skifter ud. Det er det ikke, nej. Bare se på skat. Det er jo det. Nå, SimCorp ude med regnskab her til morgen, en aktie, som altså også er gået godt år til dato. Ja. Columbus er den landet, det er jo også over i IT. Ja, jeg synes lige, der var noget, der tikkede ind, men jeg nåede ikke rigtig at se, hvad der ikke. Så lad os hoppe over til en bank, Almindelig Brand. Ja. Har du fået den ind på skærmen? Det har vi, ja. Og der var jo også en opjustering, og det er jo, ja, vi kan jo bare kigge ud, der har ikke været nogen skybrud, der har ikke været nogen storme, der har ikke været nogen af de der grimme ting, og samtidig så tjener man mere på forsikring. Og der har været mange brande i sommer. Specielt i Sverige. Ja, men nu er Almindelig Brand nok mere dansk end det svensk, så lige det der, det har ikke, altså vi har ikke fået ryddet større arealer, og desuden er det ikke gået sådan bare skove, der er brændt af. Der er ikke så mange huse, der er futtet af. Det er ikke ligesom Californien, Grækenland eller noget andet uhyggelige oplevelser. Så, eller skorstensbrænden i Norge. De er heller ikke med i skorstensbranden i Norge. Det er et dansk selskab. Du skulle nok få lov at tale. Det er et dansk selskab. Nå, men det er fint nok, at vi lige prøver at hylde mig lidt ud af den. Det er et dansk, hovedsageligt dansk forsikringsselskab. Og de har jo købt Saxo Bank Privatbank, som de er ved at integrere. Så det er jo også positivt for dem, at de har fået flere kunder. Så aktien sætter sig lige en lille smule på trods af opjusteringen lidt, eller det vi ser med Ambu, men nu må vi se, hvor aktien ender. Den har haft det lidt svært i forhold til, hvis man kigger på nogle af de andre fætter og kusiner inden for forsikring. Trykket har lavet 0% i år. Det er selvfølgelig ikke prangende, men det er da bedre end minus. Og Top Danmark har lavet 2%, men Almindelig Brand er desværre lidt i den skuffe, der hedder, at vi er nede med. Jeg synes egentlig, at rentet, det var noget med omkring en 10%. Så ja, de har da, og det er jo ikke, fordi det er gået dårligere. Man har fået mere styr på deres bank. Nej, 23%, der kan du bare se, hvor lidt jeg kan huske. 23% er aktien nede med. Men det var også ovenpå en flot stigning i år 2017, hvor den gik fra 50 op i 80, og så faldt den tilbage til de her 60, den ligger og ruder ved i øjeblikket. Mm. Så det bliver lidt spændende at se, om de kan få løftet. Du har jo været lun på Almindelig Brand. Ja, jeg var lun på den sidste år. Der lå den rigtig godt. Så langt tilbage. Hvad siger du til den nu? Jamen, nu er den lige med, at vi skal lige lade den rase færdig, og så hvis den kan komme op over 65, så ser den interessant ud igen, og hvis den ligger og ruder ned omkring 62, så skal man bare egentlig lade skidtet ligge. Så det er det, casen siger i øjeblikket. Mm-hmm. Ja, det var sidste år, jeg var interesseret i den, der hvis man tager sådan en meget forsimplet udgave af det glidende gennemsnit og tager et kort og langt glidende gennemsnit, så længe det korte er over det lange glidende gennemsnit, og så har jeg gjort det rigtig nemt her for mig, at jeg har lavet det korte glidende gennemsnit være grønt og det lange glidende gennemsnit være rødt, så når længe grøn er over rød, det er ligesom, når dengang jeg skulle forklare mine børn, hvornår de skulle gå over lyskurven. Så når grøn over rød, så må de godt, så må man godt være inde i aktien. Og det var egentlig det, der var casen i sidste år, og også dele af 16. Ja, jeg står lige og tjekker mails, mens du forklarer grøn over rød. Jamen, det er sgu fint nok. Det gør nok. En ny stærk, eller en ny regnskabsmorgen, Emilie Brandt, har vi lige været igennem. Ja. Også teknisk ambu er også dagens regnskab, som sætter sig gevaldigt. Der bliver taget lidt profit, vi taler med deres administrerende direktør. Om små 5 minutter. Markedet generelt, Lars Persson, hvad gør Vi retter os en lille smule, vi roer lidt i plus, men altså kigger vi ud over resten af Europa, så er finnerne oppe pænt. Nordmændene retter sig en lille smule i forhold til i går, så er der 0 i Tyskland og i Sverige. Der sker ikke rigtig noget. Mm. Der er jo nye... Der er nye 12-tariffer ude for Donald Trump, så vores gode ven. Og det har gjort, der er skulpet lidt ud i Asien, selvom det var, og det var lidt en blandet lukning, vi havde over i USA, hvor vi havde Nasdaq oppe. Yeah. Det var de gode gamle fangaktier, der pumpede stemningen op til dans, mens at de to gamle Dow og S&P 500, de tøffede lidt tidlig i seng. Dow lukkede ned med 0,3, og S&P lukkede i nullet, så... Så er det Nasdaq, der igen kører festen i baren. Og nu når vi er i teknologiaktien, så kan vi også sige, at det var i går, vi fik regnskab fra kinesiske Xiaomi smartphone. Producenten, som gik på børsen i Hongkong i juli måned, den største børsnotering i indeværende år. Et flot regnskab, fortsat vækst. Xiaomi, der jo sidder på smartphone-markedet i Kina sammen med Huawei. Og som også vil gøre Samsung og Apple rangen stridig i USA, og også har vendt snuden mod i Europa. Jeg så blandt andet, at Huawei de vil lancere i Paris, vil holde en event der, og Xiaomi holder en event i Madrid. Så de triller altså lige så stille også ind på det europæiske marked. Og så kan vi også sige, at det er i dag, at Alibaba lander med deres regnskab, og det tager vi en snak om i morgen, hvor vi får Philip Gunst i studiet. Men altså, ja, et par kinesiske regnskaber også, og for USA, der får vi Salesforce, en af de her Cloud Kings lander i aften også. Men Nasdaq stryger afsted igen, Persson? Det gør de. Altså, og i Fjernøsten var det sådan lidt blandet landhandel. Der var Kina var nede, mens de andre nogenlunde holdt plusset rundt om. Så er der lige et enkelt Abadabai, det er nede i Australien, hvor de åbenbart er kommet totterne på hinanden i parlamentet. Det ser ud som om, vi skal have en ny premierminister dernede, eller hvad det nu hedder. Så den marked faldt lidt på det rod der. Men ellers så er det en morgen, hvor vi står og kigger lidt på regnskaberne. De sidste, der er ved at tikke ind rundt omkring, og her hjemme i Danmark, jamen, så er det jo det Ambu, der er nede med 10,7%. Så Og så var det GN Store Nord, der jo tog en ordentlig sus opad kontra hvad William gjorde, endte op med 7% på et fint regnskab også. Og her til morgen er den oppe med 0,6. Virkelig godkendt. Oppe med 0,6. Så det går også rigtig godt derovre. Det er godt, Lars Persson, men du ved altså stadigvæk ikke helt, og du fik handlet lidt til din portefølje, men du har stadigvæk cash på sidelinjen. Det har jeg. Ja, hvor meget har du stående og kan gøre godt med? 27.000, så jeg må hellere snart til at komme i gang, fordi ellers så nu har Philip jo måske rejst sig for sin rosé-rus, og så kan det være, at han forgriber sig igen på de der 27.000, så man må hellere se at få gang. Det står navnet, han fik i stedet for at handle i sin egen portefølje, så handlede det i din, Lars Persson. Ja. Det er sådan. Giv os lige bare sådan en nævnelse, hvad du har i din portefølje. Jamen altså, de nye ting, som jeg synes, man måske skulle holde øje med, så har jeg jo købt Scandia Hotels, som ligger lige og vipper på at komme i brud igennem 100. Det gjorde Getinge så i går med et bravur og steg 6%, så den ligger omkring 107. Og det er sådan en turnaround. Det er lidt det Tom, han talte om i går, at vi skal jo finde de her aktier, der måske er banket tilbage og kan lave de her rebounds, som han var inde på. Han var inde på Deutsche Bank blandt andet, og hvor han havde tjent penge tidligere. Jeg siger ikke, at han køber den, men det var en af de... Han har øje med tyske selskaber, ja. Deutsche Bank, Adidas, de steder, Puma. Ja. Mm. Hvorimod Adidas og Puma jo har en fin opadgående trend, så man kan jo vælge lidt to kæpheste her, enten at prøve at fange de her faldende knive, der vender rundt. Der ønsker jeg jo helst at se, at de er vendt rundt, og det var Yeting, de lavede allerede et købsignal i midten af juli måned, og nu er det lavet sådan en klassisk golden cross, hvorimod at man kan også tage dem, der er i en fuld opadgående trend, men så kan der jo ske det, som vi ser med Ambu i dag, hvor du lige får et rap over fingrene, fordi at stigningen har været så høj. Og nu siger du Ambu. Yes. Og så siger jeg, at det er tid til at få deres administrerende Lars Marker med i... Ja, på linjen. Det er Millionærklubben, og det er Radio 24/7. Vores mail er åben, og den hedder mio@radio247. Der kan du stille spørgsmål. Vi er selvfølgelig også på Facebook, hvor vi livestreamer, og du kan skrive til os i kommentarfeltet, men ellers så mailen er det sikre valg, mio@radio247.dk. Og så skal vi have gang i... Lars Marker. Ej, for... Der røg vi på Lars Markers telefonsvarer. Jeg prøver lige at kigge på, hvordan det går over på det svenske marked, mens vi lige tak, Lars Pierser. Finder Lars. Der skete jo der var jo en kraftig stigning i går i det her BIMCO-objekt. BIM-objekt, sådan er det. Og det er jo faktisk ejet af en dansk virksomhed, som hedder Solar. Det er det her arkitektstyringsværktøj, sådan som jeg ser det. Nu må man jo grine, hvis jeg ikke helt rammer rigtigt, men jeg har... Det har været sådan lidt en sjov investering, tænkte man til at starte med for Solar. Og Solar er heller ikke påvirket af den flotte stigning, der var på BIM-objekt i går. Den var faktisk på små 22%, og lige før der stadig stod vi og talte om Ambu, der var steget omkring 130-140%, så har vi altså en aktie, der er steget 200%, så ting kan gå fint op i... Hvad er markedsværdien på BIM-objekt? Jamen, det er jo et First North-selskab, og nu spørger jeg, så jeg må jo lynhurtigt over og finde ud af det. Jeg kan sige, at Solar ejer 17% af selskabet, så det burde jo egentlig også give lidt luft under vingerne til det selskab. Det har en børsværdi BIM-objekt på 4,4 milliarder, så det er jo noget af en stigning, der har været de sidste par år, hvor det jo... Men altså ikke egentlig sådan ellers har øje på, Lars Pierser, jeg kender ikke særlig meget til den, men når der kommer sådan en stigning, så suser det jo ind på radaren. Jo, men altså, Solar har jo selv nævnt det i deres regnskab, og det var jo et selskab, der gik på First North for en hel del år siden, og ser man på det seneste tre års stigning, så taler vi om så om 1.772%, så det har været, altså, var man med fra start, har det virkelig været en kæmpe fornøjelse. Det startede lidt i det små, og henne i år 2017 havde det også en pæn top, der var deroppe i 173, så døde den, 100, eller i kurs 40, og så døde det lidt hen, og så er det altså først lige her til sidst, at det har taget en ordentlig stigning det sidste, hvad kan man sige, års tid, hvor den er steget rigtig, rigtig voldsomt, også med 100% inden for kort tid. Så der er gang i projektet der. Ellers så det svenske marked er også en masse årsregnskaber, der tikker ind i øjeblikket, som er med til at sætte dagsordenen. Og lige i øjeblikket, der går vi jo så og venter på, at der også skal komme noget aktiesplit i den her Modern Time Group. Det var jo den, der i virkeligheden skulle have købt TDC. Ja. Men det blev ikke til noget, og nu overvejer man at splitte selskabet. Så det var, Thomas, han spørger her, hvad du siger til MTG Group. Er den på vej op igen? Ja, det er den, fordi at, der kommer til at ske nogle spændende ting, så jeg har bibeholdt den i min portefølje, fordi det er ret nok, da jeg lige kom hjem fra... ferie, der så den rigtig kedelig ud faktisk teknisk, og det var en af dem, jeg stod herinde og flade for, at jeg måske nok ville trykke på salgsknappen, hvis den ikke snart kommer i gang. Men der er ligesom om, der er ved at ske en lille smule, men altså, vi må redde sætte vores stop loss lidt hårdt op, så vi kan starte med 305, og så må vi prøve at skubbe det højere op, hvis aktien begynder at stige. Falder den under 305, så tror jeg egentlig, selvom der er spændende ting inden for e-gaming og alt muligt andet, så tror jeg, at jeg vil sige farvel til den. Mm. Ja. Dorte, hun kaster Starbucks i hovedet på dig, Lars Pierson, den amerikanske kaffekæde, som ikke er noget, du følger, men hun vil bare gerne bede om dit tekniske bud på den. Ja, vi hopper lidt over i Star. Ved du hvad, skal jeg så ikke prøve at se, om Lars Marker, han har tid til os? Jo. Jamen, den drønede ned til kurs 48, og nu også begyndt at kravle op, men den... trenden er ikke rigtig, altså den er ikke helt brudt endnu, den faldende trend, så jeg vil nok vente med at købe den her aktie og så se. Den skal faktisk en hel del op, fordi den lavede sådan et mystisk fald. Det har nok været i forbindelse med regnskabet, der er ramt fuldstændig ved siden af, men så har den rettet sig. Men spørgsmålet er jo, om man tør tro på, at den kan komme op i de historiske niveauer, der hvor den var oppe i 58-60 stykker i april-maj måned. Men ja, det er casen, hvor vi er i øjeblikket. Mm. Så nej, jeg vil egentlig lade den der Starbucks afvente udviklingen. Hvis vi går lige til Tyskland en gang. Tak, Lars Persson. Nå, men hvis vi lige går til Tyskland, går det ikke så godt for Continental. De har virkelig fået øretæver her. Jamen, var det ikke en profit warning, der er landet i går? Var det nemlig jo. Ja. Og den fortsætter så ned. Det var egentlig bare det, hvor jeg ville hen til, at den tog et kraftigt dyk i går, og den fortsætter så den faldende trend, den startede i går. Så det ser virkelig skidt ud faktisk for Continental. Så spørgsmålet er, om man skal bare hive håndbremsen og hoppe ud af den, og også selvom man har et tab, fordi jamen, vi er altså i gang med en pæn nedtrend i den her aktie, og det ser, altså teknisk ser det i hvert fald ikke godt ud, PT. Så, okay. Er vi ude i noget dæk, eller? Ja, og andre ting til biler, ikke? Så jo, de er ikke kørt i hus med deres aktie der. Så den, men vi har jo Lars Svendsen her i Millionærklubben, som taler varmt om, at der skal komme en optur til Europa og blandt andet Tyskland. Og så havde vi jo Tom Hårgaard med i går, som måske endelig langt om længe vil begynde at handle til sin aktieportefølje. Og der, hvor han kigger hen, det er jo så det tyske indeks, ja. Deutsche Bank, som du var inde på. Og han havde luret også lidt på Puma og Adidas, ja. Men Tyskland er ikke der, du vil kravle ned med dine 27.000, Lars Persson? Nej, altså, hvor der er så meget sjovt heroppe i Norden, så der er ingen grund til, at og mange af vores selskaber, de er jo slet ikke, de er jo slet ikke eksponeret mod Norden i den grad, som man måske går og tror. Altså, tag bare både Carlsberg, Novo, Gen Store Nord, og det samme kunne man jo sige om de svenske selskaber, som jo har, kan man sige, deres forretning udenom Norden, så jeg synes, at der er ingen grund til det. Desuden skal man også lære dem at kende rigtig godt, og man skal også kunne følge med, så et eller andet sted må man trække en streg i sandet. Det er ligesom, når folk kommer og spørger mig, om jeg handler bitcoin. Nej, og jeg handler heller ikke hvide. Så altså et eller andet sted bliver man som analytiker og rådgiver nødt til at sige, jamen prøv, det er det, jeg ved noget om, og det kan du få råd til for mig af, og andre, de må. Hvis de vil vide noget med Tyskland, så må vi håbe, at der er en eller anden tysk ekspert. Det kunne være en eller anden, der sidder nede i Sønderborg eller Rødby Puttgarden, hvor ved jeg, som har måske lidt tættere på det tyske marked. Mm. Så sådan er det. Hvad har du så på bænken til de 27.000, Persson? Jamen altså, jeg kigger på nogle af de svenske aktier, som ser interessante ud. Og jeg vil jo gerne lige se, hvad. Det håber jeg. Ja, men jeg vil jo gerne lige se den her måned, med, hvordan vi udvikler os. Og så september plejer også sådan statistisk at være en lidt kedelig måned, men jeg vil gerne købe nogle af de her pharmaceuticals-aktier, som de har over i Sverige. Der er rigtig mange interessante små af dem, som man kunne. Altså, Bactiguard har jeg jo været inde på, som jeg synes var interessant. Nu har jeg ikke fået købt den til den her portefølje, men det er en af dem, som Cetra, som sætter sig lidt i dag, fordi den får nedjusteret sin kursmål af Pareto, er også sjov. Det er sådan en sjov virksomhed, der er delt op i to, hvor man laver noget krypterede linjer til forsvar og alt muligt med kommunikation, og så har man noget IT-system til hospitalsverden. Det er sådan en sjov virksomhed, som jeg synes. Ja. Så er der Ray Research Laboratories, som er derude i dag, der stiger 6%, som laver også systemer til strålebehandling. Der er flere. Du har meget slikposen, kan jeg høre. Men der er rigtig mange sjove mellemstore svenske virksomheder. Og det sjove er med de her mellemstore svenske virksomheder, det er jo, at der er jo lige så meget omsætning i dem, som der er i de store danske, altså helt store danske selskaber, så det kan man godt kigge efter. Jo, omkring Starbucks tidligere, og Hans Petersen skrev her, man skal også huske, at Starbucks er en udbytteaktie, det er jo også værd at tage med. Ja. Der er også en masse spørgsmål, også på vores Facebook her, omkring Matas. Vi får Svendsen. Lav Svendsen med på telefonen lidt senere med en kommentar til det. Mm. Og desværre så får vi altså ikke Lars Marker med fra Ambu, der er som en stedende direktør Ambu, der tager sig et nyk ovenpå dagens regnskab, som altså er godt. Ambu, der laver, de sælger indgangsvideoskoper, deres A-scope, som går rigtig godt, men den er i kamp med tre japanere. Og hvor har vi Ambu? Ja, den retter sig lidt. Den er kun ned med 7% nu. Jamen, så må vi jo måske gå lidt i kødet på den. Altså, det man jo altid kan spørge sig selv, det er, hvornår enten rammer man loftet af salget af de her produkter. Hvornår kommer der en konkurrent? Det kan godt være lang tid, fordi igen er det noget meget teknisk og specifikt, der er udviklet her. Og de vinder jo markedsandel ved, at de gamle systemer, det er jo sådan nogle, der skal vaskes af og koges af, og der kan godt komme lidt bakterier, og der var jo at de amerikanske sundhedsmyndigheder ude blandt andet, det er Olympus blandt andet, der leverer sådan nogle ting og sager, og sige til de her, at jamen, I har ikke uddannet sundhedspersonalet godt nok på vores hospitaler til, hvordan man steriliserer de her produkter, så de fik en løftet pegefinger, og det gør jo så, at engangsprodukter, som Ambu leverer, jo får et løft, og vi kan kigge på salget, jamen det er jo, går jo over al forventningen i alle verdensdele, og vi kan se, at EBIT-marken for indeværende kvartal, det stiger, går op på 22,4 til 21,6, og så det vil sige, altså, vi får igen presset flere indtjeningskroner ud af omsætningen, altså, vi får mere overskud ned til vores aktionærer, som så selvfølgelig bliver gladere og enten kan få udbytte, eller vi kan investere i nye ting. Og det, man så har gjort, det er, at man har opjusteret forventningerne til væksten, og man har opjusteret forventningerne til den her EBIT-margin fra, at man havde 22 til 21, til nu 21 til 22. Mm. Så alt i alt, jamen, så ser det faktisk rigtig godt ud. Men det er jo lidt Davids kamp mod Goliat, hvor Ambu er David, og så har vi altså de tre store japanere, Olympus, er det Pentax og Fuji, der sidder på det her marked, og indtil videre har Ambu kun sat sig på 1%, så der er noget at bide til bolle på, jo. Det må man sige, det må man sige. Men hvis man så skal være djævelens advokat, så kan man jo også godt løfte en pegefinger og sige, jamen det er jo fint nok, nu begynder vi jo så at diskutere alt med det her plastik og plastikposer og sådan noget, så at der må jo være forhåbentlig være en eller anden form for recycle af alt det her, og det er der sikkert op. Det kan vi jo så ikke spørge Lars om, da vi ikke har ham på telefonen i dag. Men det er jo vigtigt, at man ikke bare dropper det ud i skraldespanden, og så har vi bare endnu mere affald, fordi ligesom de affaldsbjerge, vi har, er store nok, så man må antage og håbe, at der er en eller anden form for noget recycling der, man kan bruge Ambu, ikke? Så leder altså Ambu ud med regnskab her til morgen. Nu har vi fået Frederik Engholm med på telefonen. Godmorgen, Frederik. Velkommen til. Tak skal du have. Frederik, du sidder som chefstrateg i Nykredit. I går der fik vi et referat fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank, så der hopper vi lige over nu. Det seneste FOMC-møde. Vi har ikke forventet os det store, og vi forventer altså en renteforholdelse i USA i september og december, men har de talt lidt om handelskrig på det her møde? Ja, det har de bestemt. Jeg synes faktisk, de har talt om flere elementer af Trumps politik, som de lidt indirekte, men meget klart alligevel retter en kritik imod. Og når det kommer til handelskrigen, så er de dels bekymret for væksteffekten. Altså det er en af de risici, de nævner til væksten på den sådan korte, mellemlange bane. De er også bekymret for, om de kan finde ud af at tilpasse handelspolitikken en handelskrig, der eskalerer voldsomt. Og grund til, at de er i tvivl om det, det er fordi der er to modsatrettede effekter. Den ene er, at inflationen stiger, fordi man begynder at pålægge 12 på varer, så prisen på dem højere. Og det andet, det er, at det vil typisk have en dæmpende effekt på væksten. Så der er de her to modsatrettede effekter, som gør, at de sidder og river sig i håret over, hvordan de egentlig ville skulle agere på det. Og man kan sige, det er jo dårligt i den forstand, at de vil helst have så meget klarhed om, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at agere, fordi de nødvendigvis vil skubbe økonomien enten ud over kanten eller stramme pengepolitikken for lidt. Og derudover så er der den anden del, de faktisk også bruger en del tid på at snakke om, det er finanspolitikkens evne til i næste nedtur at hjælpe væksten, altså hjælpe økonomien på fod igen. Det er jo helt normalt, at man bruger finanspolitikken til at skubbe lidt gang i økonomien. Normalt vil den af sig selv, underskuddene vil af sig selv blive større, fordi flere bliver arbejdsløse, skatteindbetalingerne falder i en krise. Men det, de snakker om her, det er, at økonomien eller finanspolitikken allerede er spændt så hårdt, gælden er allerede høj, og gælden er allerede kraftigt stigende, altså på grund af store underskud, så finanspolitikkens evne til at hjælpe i den næste nedtur, den kan også være slemt begrænset. Og det er jo igen et resultat af, at Trump han fører en politik nu langt ind i en højkonjunktur, hvor han faktisk øger underskuddene meget markant. Og hvis vi lige kigger bort fra finanskrisen, så er vi udsigt til nogle af de højeste underskud siden 2. verdenskrig. Så på den måde, så er der ret mange sådan kritikpunkter i forhold til den politik, han fører. Handelskrig er den ene, og altså finanspolitikken den anden. Mm. Men hvad kan FOMC og hvad kan Centralbanken gøre ved det her? Jamen, de kan ikke gøre så meget, men jeg tror bare, de anerkender, at risikoen til, at de kommer til at føre den forkerte politik, den er større, når der er så meget, når der er så meget usikkerhed omkring det miljø, de fører politik i. Og det er en af grundene til, at alle har synes, det var så dumt, at Trump han var så aggressiv på specielt finanspolitikken. Handelskrig synes de fleste økonomer også er dumt. Der taber vi alle sammen noget på historien. Så generelt så er humlen jo, at de kommer til at få langt sværere ved at sætte renten rigtigt. Og rigtigt, der mener man sådan, at de hverken overopheder økonomien, og på den anden side sikrer sig, at de ikke bremser den så meget op, så vi får en økonomi, der falder helt fra hinanden. Det er jo det, de tit kommer til, når vi kommer lidt længere ind i opsvinger. Det er dem, der ligesom katalyserer den næste nedtur via deres renteforhøjelser. Og det er altså en øget sandsynlighed, når man gør det i et usikkert miljø, som handelskrig og sencyklisk finanspolitisk stimulans bidrager til. Mm. Nu er der ikke kommet nogen udtalelser i forbindelse med det her referat, men det er jo altså på fredag, at centralbankerne mødes i Jackson Hole i Wyoming, det årlige møde, og Jerome Powell, direktøren for den amerikanske centralbank, han åbner ballet fredag morgen. Kan der komme noget nyt på bordet her, Frederik? Altså, jeg tror, at han kommer til at diskutere og få os blive grillet på sådan i det hele taget, hvad de har tænkt sig at gøre på den lidt længere bane, og hvordan de vil forholde sig til. Altså, det er jo aldrig rart, at centralbanken siger, at de ikke ved, hvad de skal gøre, hvis der kommer et eller andet økonomisk chok, som en handelskrig kan være, eller en voldsom eskalering af handelskrigen kan være. Så det tror jeg, han vil blive grillet noget mere på. Man må håbe, at de har en eller anden idé om, hvad de skal gøre. Men ellers så tror jeg ikke, vi skal forvente det helt store. Det der er humlet, det er jo, at de fleste centralbanker har sådan nogenlunde en kurs lige nu. Den eneste chef, vi ved, taler endnu, det er sådan lidt underligt, at man faktisk først får programmet i dag, selvom konferencen allerede starter i dag. Den eneste centralbankchef, som vi ved, taler, er Powell. Ellers så kan jeg ikke rigtig se, at de andre har meldt ind. Og både USA, både den amerikanske og den europæiske centralbank har sådan mere eller mindre i hvert fald på den kortere bane sat kursen. Jeg tror, han vil blive grillet noget mere på, hvad de venter at gøre i 2019. Jeg tror ikke, han vil røbe så meget. Det, der er interessant, er jo, at markedet efterhånden kun indpriser halvanden renteforholdelse i 2019, og selv den her renteforholdelse i december, du snakkede om, den er faktisk også kun indpriset med ca. 60% sandsynlighed, så der er faktisk ikke indpriset så meget mere, ca. 3 renteforholdelser mere. Det vil være meget lidt, hvis de skulle stoppe der, og vi forventer altså også en god del mere. Vi forventer faktisk 6 renteforholdelser det næste halvandet års tid, hvor markedet forventer 3. Mm. Så Frederik Ingenholm, der ligger ikke nogen overraskelser i indeværende år, hvis vi taler renteforholdelser for Fed? Altså, jeg tror, de kommer til at hæve i september. Jeg tror, at det gør de nærmest helt sikkert. Det har de nærmest allerede lovet. De brugte den her, at de brugte ordlyden soon appropriate. Det plejer. Det tolker de fleste som om, at de mener, at de skal hæve næste gang. Og december tror jeg også, de kommer til at hæve. Og jeg tror i det hele taget faktisk, at de gerne vil hen til det punkt, hvor de hæver hver kvartal, fordi så er de fri for at skulle diskutere det hver eneste gang. Hver gang der kommer lidt skuld i markedet eller noget andet, så skal de diskutere, hvorvidt de nu skal hæve eller ej. De vil gerne en eller anden automatik ind i det, og selvfølgelig skal de stadig holde øje med, hvad der sker ude i verden. Men der skal store ting til at slå dem væk fra den kurs, så det er egentlig vores grundholdning. Mm. Og det vil der formentlig også være behov for, fordi økonomien, og det siger de også i referatet, er altså klart over sit økonomiske potentiale lige nu. Det betyder altså, at vi nærmer os det punkt, hvor man kunne begynde at se de normale tegn på overophedning i USA. Men lønningerne rører jo altså ikke på sig endnu, så det er ikke, fordi vi rigtig har beviserne. Nej, men jeg vil sige, jeg bliver også lidt urolig, når du siger til mig, at det virker som om, at centralbankerne ikke har noget. De har ikke flere værktøjer i værktøjskuffen, hvis nu at økonomien pludselig vender. Det er jo lidt det, jeg hører dig sige, Frederik. Jamen, det de faktisk får på det her møde, det er, at de får deres stab, Feds store stab, de har regnet på og kigget på, hvordan vil det se ud i den næste nedtur. Og der kommer de frem til den konklusion, at det er meget sandsynligt, at Fed ikke kan nøjes med at hæve renten, fordi de rammer 0 igen. Sænke renten, fordi de rammer 0 igen. Altså, de når simpelthen, hvis de skal sænke renten tilstrækkeligt meget for at hjælpe økonomien, så ville de gerne have været under 0, og det gør man normalt ikke i USA. Der bruger man til gengæld nogle andre værktøjer, ligesom de gjorde i sidste krise med det her forward guide, altså at sige, hvornår har vi næste gang tænkt os at hæve renterne. Mm. Det har vi først om meget lang tid. Det er sådan nogle løfter, de kan give for at det vil være det samme som at sænke renten noget mere. Ellers så kan de begynde at købe nogle aktiver op, som jo påvirker lange renter, som også er det, de prøver at gøre, når de faktisk sænker de korte renter. Så det er det, staben siger, at det bliver I nok nødt til næste gang, og det er nok ikke så effektivt som den almindelige pengepolitik. Og derfor så kommer man frem til, så vil det være godt at have nogle andre redskaber, blandt andet finanspolitikken. Og der er Federal Reserve så selv bekymret for, jamen, hvor meget rum er der til, at finanspolitikken kan støtte os i den næste nedtur. Så ja, det er faktisk et referat med bekymringer og usikkerhed omkring både, hvordan de skal reagere på handelskrig, hvor meget hjælp der er fra finanspolitikken, og hvor meget rum de overhovedet har til at bruge pengepolitikken effektivt i den næste nedtur, fordi nulrentegrænsen igen vil være en hemsko for dem. Frederik Engholm, det åbenlyse spørgsmål er jo selvfølgelig, hvornår kommer den næste nedtur? Nu har vi ligesom, vi er gået ind i det længste bullmarked siden 2. verdenskrig. Vi passerede de 9,5 år i, jeg tror det var i tirsdags, at S&P ramte den. Og så kan vi jo fejre 10-året for finanskrisen. Og jeg hører sådan lidt, jamen altså, vi kan godt fortsætte opad i indeværende år, måske lidt ind i 2019, men så får vi også en hammer. Hvad tænker du? Jeg tænker, at 19, der vil vi nok, 19 vil vi nok stadigvæk vokse, fordi det der humlen er, at det her finanspolitiske stimulans, vi har fået fra skattelettelsen, men faktisk mere markant de effekter, der er, at udgifterne er steget meget kraftigt. Det gør, at jeg tror, at 2019 stadig er understøttet politisk, så jeg tror, vi skal ind i 20, før det sådan er realistisk, at vi får en nedtur. Jeg tror, det er relativt usandsynligt til næste år. Men kommer den i 2020, ja, så er det et godt billede på, at der er nok ikke så meget, og der er noget mindre at skyde med, og igen skal centralbankerne være opfindsomme i forhold til at få hævet os ud. Dog skal man også huske, at krise var ualmindelig slem og voldsom, og der krævede ekstraordinært stærke muskler for at hive os op af den. Den var jo fuldt af en bankkrise, og bankkriser gør næsten altid nedturene mere voldsomme. Så måske er der heller ikke behov for helt lige så meget. Ubalancerne er måske ikke lige så store, men det finder vi tit først ud af bagefter, hvor de helt præcis lå hen, og hvor store de var. Så ja, jeg synes bare, at man må jo sige, at når den kommer, så kan det stadigvæk gøre ondt, og vi vil formentlig gå ind i næste krise med nogle aktiver, der til gengæld er prissat relativt aggressivt i forhold til, hvad vi har set mange andre gange. Frederik, om lige det sidste spørgsmål, inden jeg slipper dig, så foregår der jo stadigvæk ting og sager på Donald Trumps Twitter-konto og i hans administration. Vi har nogle nye 12-tariffer i spil, og så har vi altså også Donald Trumps tidligere advokat Cohen, som nu indrømmer at have været skyldig i bedragerier og valgsvindel. Hvor voldsomt er det her for Donald Trump op til midtvejsvalget her i starten af november? Jeg tror, det er ret voldsomt. Altså, Trump er stadigvæk relativt populær inden for sin egen base, men altså, det undrer mig meget, at der ikke er flere sådan ledende republikanere, der vender ham ryggen i højere grad og kommer ud og undsiger ham lidt mere direkte, når han siger, at de her folk, Manafort blandt andet, som er dømt for bedrageri, han er en super fyr, og det er virkelig urimeligt, de går efter ham for den gamle sag. Og han sådan lidt skyder på Justice Department. Men lige nu er der ikke ret mange af dem, der gør det. Jeg ved ikke, om de ikke tør, men jeg tror stadigvæk, at han er efterhånden derude, hvor han mister nogle af de her sådan mere old school republikanere, den mere konservative del af dem, der simpelthen ikke synes, det er i orden, den måde, der bliver han opfører sig på. Lidt ligesom han fik meget kritik, da han begyndte at undsige sin efterretningstjeneste og synes, at Putin var mere troværdig, end den var. Så jeg tror godt, det kan ramme ham, og jeg synes stadigvæk, at de fleste tegn er i retning af, at det bliver demokraterne, der får i hvert fald i repræsentanternes hus et flertal, der kan gøre hans anden del af den første præsidentperiode langt mere besværlig for ham. Og hvad han så kan finde på, når han er stækket endnu mere sådan politisk i forhold til at få ting igennem, hvad han så kan finde på, som han kan gøre sådan mere på egen hånd og på Twitter osv., det kan man jo kun være endnu mere bekymret om. Men den her sag kan altså også godt trække endnu mere sammen omkring ham, sådan at han efterhånden begynder at kunne ende med at stå i en rigsretssag. Det er altså ikke helt usandsynligt med de ting, der begynder at ligesom lukke sig omkring ham. Mm. Frederik Engholm, til allersidst, så har vi nogle investorer her i Millionærklubben, som kigger sulten på det tyske indeks og på Europa. Hvordan er jeres disponering hos Nykredit? Jamen, vi kan stadigvæk godt lide Europa. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke har været tungere vægtet i USA et år, hvor USA har klaret det super godt, men vi synes stadigvæk, at vi synes faktisk, at den vækstbekymring, der har været omkring Europa, er en lille smule overdrevet. Og der er nogle politiske bekymringer også, og de er egentlig seriøse nok, synes jeg, specielt dem omkring Italien selvfølgelig. Og det har været med til at give noget af den ekstra præmie, den lidt dårligere performance i Europa. Men væksthistorien, synes jeg, vi ser tegn på, begynder at bedre sig igen. Jeg tror, det var en sådan forsinket effekt af en stærk euro sidste år, vi har fået, der trak kraftigt ned i, specielt industrien i Europa. Så jeg tror, vi vender rundt nu, og vi får nogle stærkere vækstsignaler fra Europa og makrotal fra Europa, der hjælper til at højne optimismen omkring Europa. Og specielt hvis det ikke går helt galt med de her italienske budgetforhandlinger, der ligger forude, så er det Europa, vi kigger efter. Det er i hvert fald i vores optik ikke så meget USA. Vi har været undervægtet i emerging market et stykke tid. Vi begynder faktisk også at overveje, vi har ikke taget rykket endnu, men at kigge mere i den retning, fordi emerging markets har underperformet rigtig meget, og vi synes, at nogle af de bekymringer, der er omkring Kina, faktisk virker lidt overgjort. Kina, som er ramt primært på den her handelskriseretorik, sådan som jeg vurderer det? Ja, helt klart. Altså man kan sige, at det er to ting, der falder sammen. Nogle opstramninger i Kina på kreditpolitikken, der allerede foregik sidste år ind i starten af år, som først sådan begynder at vise tegn på væksteffekt nu. Og så dertil kommer jo så de effekter af handelskrigen, som vi jo faktisk endnu ikke rigtig har set i tallene endnu, men de kunne sådan lægge yderligere svaghed til en kinesisk vækst, der peger lidt nedad. Mm. Det bliver bare i min optik opvejet af en kinesisk administration, der meget hurtigt hen over sommeren reagerede med nye infrastrukturinvesteringsløfter, skattelettelser, fornyet aggressivitet i kreditpolitikken, altså man har vendt rundt på en tallerken, lavere renter, som har trukket valutaen ned. Der er ret mange ting, de har gjort for at modvirke det her, og det plejer de altså ret gode til, fordi de har så meget, altså de har så mange tag, de kan skrue på, fordi de jo altså styrer økonomien langt mere end vest blive ledere gør i vores del af verden. Frederik Engholm, vi må tage verdens anden største økonomi på et andet tidspunkt. Tusind tak for din tid. Selv tak. Godt, hej. Så er vi altså Frederik Engholm med chefstrateg i Ny Kredit omkring det her FOMC-referat, vi fik i går. Og en Frederik Engholm, der mener, at vi godt kan fortsætte det her bullmarked ind i til og med 2018. Lars Persson, mens jeg finder Svendsen her på telefonen, så spørger Rune, om vi lige kan få dit bud på Ericsson. En svensker har endelig brudt gennem med 72-73. Kan den fortsætte opad? Ja, så nu ser det ud som om, at de er med på G5-bølgen og så videre. Så ja, jeg synes, og vi er jo i gang med den her turnaround. Jeg var så måske lidt for hurtig ude den gang, jeg købte den, fordi siden jeg slap den, sidder og fniser lidt over hjemme i morgenkaffen, så er aktien faktisk steget. Så sådan er verden jo så retfærdig. Så den ser faktisk rigtig god ud. Og apropos, når man spejder efter gode selskaber rundt omkring, jamen hvorfor så ikke gå og drømme om, at den kunne komme op i en nummer 85, hvor vi var i år 2016. Det kunne jeg da godt gå og spejde efter på et års tid. Vi er midt i en turnaround, og det ser ud som om, man har fået styr på lidt af omkostningerne, og man har fået styr på også at kunne begynde at sælge. Det er lige pludselig blevet ind og sælge lidt Ericsson-produkter igen. Så sådan er det. Er det det? Nej, det er jo backbone'et. Det er jo dem, der sidder på det, at du, det og jeg, det, frem til. Du og jeg kan tale sammen. Det er ikke den her lille mobiltelefon. Det er nervesystemet. Ja, det er ikke den her smarte mobiltelefon, vi havde en gang i 90'erne, hvor vi løb rundt og havde, så var det Motorola, så var det Ericsson, og så var det Nokia og omvendt. Persson, yes. Vi siger lige godmorgen og velkommen til Lars Svendsen. Godmorgen, Svendsen. Ja, godmorgen. Jeg er ikke meget smarter. Det er ikke mig. Nej. Okay, så meget var jeg med. Men jeg tænker vel, du har... Jeg vil ikke tale Ambu mere. Jeg vil faktisk høre din kommentar til Matas, for det er der rigtig mange af vores lytter, der gerne vil høre om. Matas, der kom med regnskab i går, det har gået godt med solcremen, og Gregers ved Hvidsborg vil også satse på e-handel og tage Amazon med bukserne nede, og det gav altså en stigning på 10%. Hvad siger du til regnskabet, Svendsen? Ja, Martin, det er sådan lidt det modsatte af Ambu, ikke? At den her aktie er jo smadret, og derfor så kan den stige, selvom det stadigvæk ikke så begynder at gå den rigtige vej igen. Men altså, man skal huske, det er jo en krise, som har været på børsen og ikke i firmaet. Og så har det ikke mange år, at det ikke var nogen vækst, og så begyndte de at falde, og så skiftede man direktøren ud efter lang tid. Mm. Altså, så det er ligesom, at der begynder at komme tillid til, at det hele går den rigtige vej. Det er mere den mekanik, du har i det, end det er, at der er en stor forandring, at det hele skulle gå rasende meget bedre. Det går lidt bedre, ja. Så der er ikke noget nye at sige. Det som, hvis man giver sådan på altså, det der, vi har noget gang i det der e-butik der. Så nu kan du bestille kosmetik inden kl. 15, kan du få det, hvis du bor i hovedstadsområdet. Ja, samme dag, du. Så nu sidder du og bestiller løs på Matas hjemmeside? Ja. Jeg har ikke forstand på sådan noget, men det viser lidt om, at at der altså, der bliver gang for bydrengene for noget at lave igen, at det ellers kan gå ned og hente i butikken, men det er altså det begynder at rykke, og de gør noget ved det. Jeg er jo en vældig masse mennesker og selvstændig, så jo, altså, der ligesom bliver tillid til, at nu kommer de efter det igen. Lars Svendsen, jeg beklager, men den her linje er rigtig dårlig, så jeg stiller bare lige, det lyder som om, ja, den blev ikke bedre, at vi prøvede et andet nummer. Du holder din position i Matas? Ja, vi skal op i, jeg er stadig over 100 jo. Det er jo det, ja. Det er det, du har sagt. Jamen, du bliver hængende. Ja. Lav, vi mødes heldigvis her i studiet i morgen sammen med Philip Gunst, så tager vi den derfra. Fortsæt god dag. Ja, hej. Kønt, hej. Hej. Det er ikke min telefon der i dag. Nej, åbenbart ikke. Hvis du kigger på Matas rent teknisk, for det vil vores lytter også gerne lige have med her, og vi kunne altså høre, at Lars Svendsen, han bliver ikke overraskende hængende i sin Matas disposition. Ja, så skal den over 65, før den faldende trend der er brudt. Ikke? Det var en sjov dag i går, og man kunne sidde og få sådan en vinerbasse, hvis man havde købt det et par dage før. Men man kunne lægge sig en solid makeup. Ja, men den lange, lange trendkanal, hvor vi hænger på oktober-november-toppen fra 16, og så rammer vi juni. Jeg kan jo prøve at tegne den, så kan du måske følge med i stedet for, hvis du ikke står lige og tjekker mail. Skal jeg være opmærksom på, hvad du siger? Ja, jeg ved godt. Undskyld, Pernille, det er jo helt vanvittigt. I gamle dage havde vi jo vores fine skærm, man kunne have fulgt med i, men det er nye tider, Persson. Ja, vi er gået over til det her Facebook, så er der nogen, der kan kigge mig over skulderen. Jeg prøver at tegne en streg på nogle faldende toppe her, og der kan man se, at den ender ude i siden der, omkring 65 før, der ligesom batter noget, og man kan sige, jamen, der er jo mange procenter også, kunne man ikke. Jo, man kan godt altid kaste ud efter de faldende knive, og det er rigtig nok, hvad Svendsen siger, når man ser egentlig på selve regnskabet, omsætningen og bundlinjen. Altså de sidste mange år har de lavet 3,4 milliarder i omsætning uden, skal tilbage til år 2013, der lavede de 3,2, og de har altid lavet omkring 200-300 millioner på bundlinjen, 338, 364 og så videre. Så det er jo ikke, egentlig er det jo ikke som, det er jo ikke rigtig meget, det er jo selvfølgelig slået lidt igennem, men det er jo også en krise i aktiekursen, ikke? Det har han jo fuldstændig ret i. Så lad os se, hvad der sker, og det er da sjovt, at man allerede er bange for Amazon, inden de overhovedet er kommet, fordi man kan sige, hvad er det egentlig, de vil komme med? Gider de at sælge makeup? Jeg tænker måske hellere, de vil sælge noget andet til at starte med. Men det ved vi jo først, den dag de er. Så nej, teknisk, rent teknisk, der ser den ud som om, at den skal have noget mere luft under. Den skal have noget mere kul på, før at man som investor skal byde rigtigt til bolden i hvert fald. Man kan selvfølgelig godt tage en lille observationspost, og på den måde, så når man så starter, jamen så får man jo en okay gennemsnitskurs, hvis man lægger til, når den engang bryder over 65. Men lige nu, det er ikke sådan en, jeg tænker, den må jeg efter. Men man kan jo se, hvordan jeg har gjort, hvis man kigger over på Yetinge, der var købsignalerne kommet, og ja, jeg kom ikke ind på de første 10%, men nu håber jeg jo så, at den bare kan bullre det ud af de næste par år. Og det er jo egentlig det, der også er lidt forskelligt, fordi CLX Communication, det var Philip jo inde på et tidspunkt. Hvorfor har du ikke solgt, Lars? Fordi den er jo faldet lidt tilbage. Jo, men der er jo sådan nogle bølger, og det er ikke radiobølger, men kursbølger i sådan nogle aktier. Og det er jo lidt det, at de tager sig en pause. Det er jo lidt ligesom små trappetrin, vi går op af. Og det er lidt det, jeg ser som CLX Communication nu. Den var oppe i 110, og nu ligger den omkring 100 og lige samler lidt kræfter. Ikke? Så hvis man skal kigge langsigtet på det, jeg ved egentlig godt, at vi har en konkurrence, så burde jeg måske bare fyre skidtet af og løbe med de der 15%, jeg har. Men hvis man kigger langsigtet på, så er der en opadgående trend stadigvæk, og det er den, jeg byder ind til. Som du selv nævner, Lars Persson, så har vi jo en konkurrence her i Millionærklubben, der løber fra den 1. i 1. og så til den 31. december, hvor vi slår en streg i sandet. Yes. Du er en af kompetenterne. Lars Svendsen er en anden. Philip Gunst, en tredje. Og så har vi altså Tom Hårgaard med os fra London, som i modsætning til jer ikke er investor, men mere spekulant. I er, dig og Philip og Lav, langsigtede investorer, men det er jo begrænset, hvor langsigt de kan tillade jer at være, i og med, at vi stopper den 31. december. Og nu siger vi august. Ja. Og hvad siger dit afkast år til dato i din millionærklub på det følge? Det siger 169, ja, lige der omkring. Så det er jo ikke, altså, ikke fordi man tænker, wow, vi skal, men altså, i år har jeg lavet 7%, og man kigger på et dansk aktiemarked, der, jeg har det i overhovedet lavet noget afkast i år, så man kan da godt være en lille smule tilfreds med det afkast, man har lavet, og så kunne man jo hurtigt starte en debat med sig selv om, om... Hvornår nok nok? Nej, aktiv og passiv forvaltet, fordi at hvis du er passiv forvaltet og bare har investeret i indekset, så har du fået 1,1% på det danske indeks, og det kunne vi så tage en lang debat om. Jamen, men så er du kaffe lige så sjovt. Det havde man ikke, nej, men det er der jo nogen, der mener. De glemmer jo bare, at indekskontrakterne jo bare allerede starter i minus, fordi de har jo nogle omkostninger ved sig. Nå, det kan vi altid tage. Der kommer er nok en til studiet en anden dag omkring den snak, Lars Pedersen, som fedt. Vi tager jævnligt glæder her mig i til. Det altid, spidsalbuerne. Det er altid godt. Ja. Det er altid godt. Hvilke aktier er det, der har trukket i din portefølje? Jamen, altså, der er jo også nogen, der er blevet skiftet ud og taget gevinst, så det kan jeg jo ikke engang se, men altså, jeg kan jo bare nævne Lifco igen, som altid, og så den her CLX Communication, som jeg har været inde på. Men altså, i og med, at jeg har haft dem over lang periode, så kan man jo se nogle flotte afkast. Sådan en som Swedish Match, som min forgænger købte jo til mig. Tak for det, Søren. Jamen, den har jo givet 109% i alt, mens jeg har stået her alle de her år, så... Der var en aktie, I skulle plukke og vælge til porteføljen, da vi gik i luften her for snart en 6-7 år siden. Og der var en sådan advart før dig, ja. Og han valgte Swedish Match, ja. Lars Svendsen, det var Vestas. Ja. Og det var altså et godt pick, kunne jeg forstå her. Jamen det var det, altså på et tidspunkt så var Lars position på Vestas jo så stor, så han kunne dog nok bevæge sig rundt. Den fyldte mere end en halv position, så han fik lov til at reducere den, og så spurgte han mig, om jeg ville lægge om, altså tage en anden aktie. Men egentlig så er jeg godt tilfreds med sådan en kedelig tobaksaktie. Nu kan vi jo også høre, at vores skatteminister vil sænke afgifterne på snus og erstatningskaffe. Det er jeg glad for. Ja, det er jo meget erstatningskaffe, jeg drikker Jeg ved ikke, hvem der er, der putter erstatningskaffe. Snus, som jo også er moderne. Ikke nok med, at vi skal kigge på den svenske ungdom, der snuser. Jeg synes også, at den danske ungdom er begyndt at stikke det der op i gummerne. Det er klart. Så står du ikke og får røg i tøjet. Til enkelt har du sort tunge og tænder. Ja, det er sådan en helt anden snak. Hvad vil du helst? det var en anden snak. Ja. På vores mail, der er en, der spørger her til H+H. Ja, det var et flot regnskab, de kom med, og det viser jo, at Vesteuropa er buller derudaf. Og det var ikke bare de her nye selskaber, de har købt op. De har jo købt op den her Heidelberg-stens forretning. Men generelt er der bare en positiv stemning. Og så var det jo også, at de her opkøb, det pressede aktiekursen lidt tilbage, da man skulle ud og placere nogle nye aktier. Den er faldende lidt hen over sommeren, men nu tager den revanche, og de nye forretninger kommer sikkert også til at være rigtig gode. I hvert fald er der gang i Vesteuropa, kan man få gang i de nye forretninger, så kan det komme til at se stærkt ud. Første modstandsniveau omkring de 130, og så kommer den vel bare et stykke derop af på de klassiske Fibonacci-tal, hvis man skal bruge sådan en rigtig teknisk analyse. Så stay tuned, hvis man har købt aktier i selskabet, og hvis man ikke har, jamen, så kan man... Har vi den her vækst, det næste, som Frederik Ingholm var lidt inde på, næste års tid, jamen så er der sikkert også buller og brag i byggebranchen, lige undtagen for Højgaard og Mundberg Thorsen. Nå, der er nogen, der har skrevet ved siden af. Den har du kanøflet tidligere. Den har jeg været ind over. Nu, når jeg har fat i nakken på dig, Lars Persson, og vi har tur i den tekniske analyse, så vil Søren Lund, han spørger her på vores Facebook-side, om du lige kunne give os et teknisk bud på Top Danmark. Top Danmark. Forsikring, ja. Jeg kaster lidt rundt med dig i dag. Det er fint nok. Ja. Det er jo nok sådan en tag gevinsten og løb, ikke? Altså, energien faldt ud af studiet. Ja, den har det ikke så. Altså, nu sidder finderne på forretningen, og det er fint nok. Omsætningen er stadigvæk okay i aktien. Den havde et gyldent år i 17, hvor den gik fra 180 til op over omkring de 300. Og nu ligger den 280, og så er det der klassiske med, jamen, jeg har jo lige set den op i 300, nu skal jeg bare lige holde den, og så videre. Ja, så kommer der sikkert noget skybrud om 14 dage, og nogle kælder, der er oversvømmet. Ja, det kan man sgu altid regne med her i efteråret. Ja, og så kommer der sikkert en hård vinter, hvor vi skrider lidt rundt på dækkene, og så har vi lidt flere udbetalinger. Hvis jeg var Top Danmark-aktionær, og det er jeg ikke, så jeg tager den helt for hoften og kigger rent på teknikken, så har den givet mig et salgssignal, og det vil jeg måske overveje og tage og sige, jeg tager pengene og løber min vej. Og det kan godt være, at den har været op i 300, 305 og 310, men der er ingen garanti for, at den lige kommer op der, hverken på kort eller lang sigt. Så jeg vil nok hoppe ud af den aktie der. Altså, Top Danmark vil lige være omkring her, når du kigger på den rent teknisk. Rent teknisk. Og lidt fundamentalt. Du kan ikke lade være. Nej. Lars Persson, vi har et minut tilbage af dagens handels, her i hvert fald i Millionærklubben. Ambu er ude med regnskab her til morgen. Vi misser desværre Lars Marker. Og den er i nul nu, og så den skulle jeg have købt på min 27.000. Sådan er det. Det skulle du have gjort kl. 9.05, da den åbnede. Hvor meget var det nede med der? 10%. Ja, volatile tider i hvert fald. Ja. Men altså, det er jo også, man kan sige, tossetimen er mellem 9 og 10, hvor mange lige skal finde. Ja, køber og sælger skal finde hinanden og sin del at stå på. Og hele Europa-toget, det er nu kommet i fremdrift. Tyskland op med 0,1, svenskerne op med 0,2, nordmænd op med 0,3, finnerne op med 0,4, og godt. Vi er oppe med 0,6. Vi har taget lidt varme og solskin ind i aktiemarkedet. Tak for det. Tak for jer, der lyttede med, og tak for jer, der skriver til os på vores Facebook-side og på mail. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 9.05, som altid tager dig i hånden. Jeg har i morgen Philip Gunst og Lars Svendsen med i studiet, og det er altså også fredag, og det betyder, at baren er åben. I kan ringe ind i morgen og stille spørgsmål til os 2024-7, men det er først i morgen. Fortsat rigtig god dag.